سوره دهر چې دې ته سوره الانسان موي دا په ترتیب کې شپږ او یایم دې مکی سوره دې نازل شوه دې پس د سوره الرحمن نا په نزول کې 98 نمبر دې دي کې الله یو مثال ذکر کوي د مړو د ژوند لیکې دو بیا ير اور کوي د عذاب د اخرت بیا مؤمنانو ته بشارت دې یو سو نعمتونا ورتا ذکر کئی او دا اللہ رسول تا اخر کی تسلیدہ ادا غ مبارک صورتو چې دا اللہ حبیب دا جمعی پش رز دا سبا پا مس کی پا دویم رکات کی بلستو اول رکات کی سور الف لام میم سجدہ اپا دویم کی بیدا لستو بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان دا هل دیده کی پمانا د قد ده او انسان کی الف لام د جنس ده هل اتا على الانسان بیشک راغل ده پ جنس انسان بانی حین من الدهر یو وقت د زمانی لم یکن شیئا مذکورا چنو ده سشی ذکر شوی دنیا کې نام و نشانو او د سره چاډو پیژندونه نلا ګور د نش نشته کو نو بیا به څنګه دوباره پیدا نکی انا خلقنا الانسان انا بشک موچو خلقنا الانسان پیدا کړې د موږ انسان من نطفه امشاجن د ساس کیو بو ګډوډنا امشاج وی گڑ وٹ تھا او دی دیکھ علماء اکرام یو اشکال ذکر کرنے وی گورا نطفا دا موصوف دے او مفرد دے او امشاج دا ورت صفت دے او جمع دا نو دا موصوف و صفت بمنس کے مطابقت را نغے نو داغی جواب دا دے چی دیده که نطفا د دین مجموع ما الرجل والمرأة مراد دی نکو رکل جمع تسنیبانی مثلا کی ما فوق الواحد بانی مثلا کی یا امشاج دا جمع و پیتبار دا اجزاو دا امشاج انی جمع ذکر کا پیتبار دا اجزاو زکم دی نطفه کی رقت دے نرمی دا و غلزن سخوال دے و سفرتن زیڑوال دے بیاز دے و قوت و ضعف دے ندا جمع پا اعتبار دے دیوا امشا جمع دا مشا جنوا انا خلقنا الانسانا یا اگر دا واحد دا دی مش جن یا مش جن رازی یا مش جن رازی یقیناً منچیو پیدا کرے مده انسان من نطفت ابن امشاجن دا نطفی گڑ وڈنا من نطفت ابن امشاجن دا نطفی گڑ وڈنا گڑ وڈسی اے ما الرجل و ما المرآ اغا گڑ وڈ شی دارنگی اغا ماو دمو علق گڑ وڈ شی نبتلیهی دسد پارمو پیدا کڑے مند دیمتها نخلو ازمائش پکو فجعلناه سمیعا بسویرا نگرزول دی مند اوری دن کے اولی دن کے انا حدیناه السبیلا بیشک مونگ بیان کڑی د تد سمیلاری سمیلار مورت خود لینا اما شاکرن یا خوب دے شکر گزاروی او دا اللہ د دین پسی بزی و اما کفورا او یا بنا شکروی انا بیشک مونگ چیو اعتدنا الکافرین تیار کڑی مونگ د پار د کافران و سلاسل زنجرونا واغلالن توقنا وسعيرا او لمبي دور د جهنم اللهم لا تجعلنا منهم ان الابرار بشک نیکان یشربون اسکیبا من کاسن دڑکو کاسو د شرابنا کان مزاجها کافورا چیوی بغټ د دې شراب سر کافور. اګور دا تشبیه د کافور سره پسوینوالی کیدا اپ خوشبوئی کیدا. دغه کافور د دنیا چې کم دی نو د اخرت د کافور نه دغه ندی مراد. کان مزاجها کافورا وی بغټ شوی د دې سره کافور. کافور سشه عینن یو شینا دا یشربو بها عباد الله سکی بد دین بندگان دا اللہ د دین دا اللہ بندگان بس کل کئی خصوصی بندگان دا اللہ یشربو بها عباد الله سکی بد دین بندگان دا اللہ. یفجرونها تفجیرا روانی بدا چین پا روانو لسرا. ورد جنت ہو بو پا پیپنو پا لختو کینی آب دغشان پا اشاره بان خلیتم رازی اغیت د پیپ او اغیت د لختی ضرورت منی. یوفون بن نظر دا مومنان پوروال کئی پخ نظر بانی چاچ دیوشی نظر منلو جائز چی دا اللہ پا نم بداکار کوم نو دا دی نظر پورا کول پی واجب دی پورا والے کئی دی پخ پل نظر بانی. وی خافون یریگی دی یومن دا غرز نکان شر ہو مستدویرا چی دی شر و مصیبت دا غی اوگد. ویتعمون الطعام او ورکی دی طعام علا حبی سرد محبت دی طعامنا مسکینن غریبتا و یتیمن یتیمتا و اسیرن او قیدیتا. برابر دک دا قیدی مشرک وی او که مسلمان وی او دی ورتو انما نتعمکم لوجه الله بیشکم توام در کوتا ستا د پار د وجه د الله. لا نرید منکم جزاء ارادن لرتا سن جزاء د سبدلی ولا شکورا او ند دی چې زمون شکر د خلق روان دی ادا کئ. ای تو عام درکو خو زمون د الله د رضا نه او د الله د وجه نه بغیر بل مقصد نشتا. خالص د الله د وجه د پارا مونږ تاسو لدا تو عام درکو. اے مونږ جزا ستو ای سبدل در نن غواړو. ولا شکورا او ندا چې زمونږ سنا او تعریف او د خلق روان دې مو شکر ادا کئ. اے زمونږ د خلق روان دې شکر ادا کئ. د اس بدلی فاطم مونږ نیو خالص د الله د رضا په بنیاد درکو. خالص د الله د رضا په بنیاد دا درکو. ان نخاف بشک مون یریګ من ربنا د رب زمون یومن پاغورس کی عبوسن چې مخونه ب پک تار وشي قمتوری را او سختار وبشي. فوقاهم الله شر ذلک اليوم نو بچو بو ساتي الله دوی د شر او تکلیف د دغه ورځ نه. ولقاهم نظرتن ورب کی دوی تا تر تازگی د دی په مخونو کې و سرور او خوشحالی د دی په زړونو کې. وجزاهم بما صبروا بدل ور کی دوی ته په سبب دا چې صبر کړو جنتن د جنت وحریرا او د ریخمو متکین فیها تکیاون کی وی په دې جنت کې علل ارای کی په پالنګونو لا يرون فیها شمسن نبوی نی دی په دې جنت کې سنور ولا زمحریرا او نس یخنی او سردی ودانیتن علیہم ظلالها رانیز دی وی په دوی سوری د دې جنت وذللت قطوفها تابې کړي شي وي غنچ کو نه د دې تذلیلا پتا به کې دو سرا ويطواف عليهم بانيهن غرزول بشي په دې جنت يا نو لوخي من فدوتين چې د سپینو زرو بې پاکوا بنو پيالي كانت قواريرا چې وي بداد شيشونا قواريرا من فدوتين شيشي بد سپینو زروي قدروها تقديرا قدروها تقديرا يود قدروها تقديرا دامانا انداز کړي بيدا تقديرا پانداز کول سرا ابن عباس رضی الله عنهما وي دا کاسیو ګلاسونه بدا سي راړي چې بالکل سمر جنتي وبس کی نبا کمیگی نبا زیاتیگی اخکل خوراک او اسکاک سوی چه نکم شی او ندیر شی کل وی ډیر خوندی وکو خوی لگو او کل ډیر زیات شی یو مانا دا آیات مبارک دادا پاندازی دسکن کو برانی نبا پک کمیگی نبا زیاتیگی او یو مانا علماء کرام دا سم کړی دا او دا ډېر مناسبه دا انداز کړی وې دا په انداز کول سره اې دا هر چا د عمل په انداز وې دا نګنی چې کم سکاک تا تراړی ته مؤمنه او کم با ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته تراړی نو دا دواړه بغنی یو وی دا اعمال په انداز بوي سمر عمل غره ده زمر بخورا کوس کاک غروي قدروها تقديرا قدروها تقديرا انداز کړي وي دا د نیکو اعمال د دوی سره انداز کول فجاءت على حسبها نو دا به د اعمالو په اعتبار وي یو سړی ځان ډېر کړولې ابل ځان لک کړولې نو د دواړو خوراک او اسکاک او مزید جنت به یو شانتی نه وي بلکې د اعمالو په اعتبار به خوراک او اسکاک وي ويسقون فيها كاسا سکول بشي پدای کې ډکه کاسې د شرابو کان مزاجها زنجبیلا چیوی با گٹ داغی سر زنجبیل عینن دا زنجبیل یو چین دا پا جنت کی فی ها پا دی جنت کی تو سمع سلسبیلا چی نم ور تاغستیشی دا سلسبیل او سلسبیل پا مانا دا جاری والی دے دا بروانی او روان بیم دا بروان او روان بای او اصل کی دا اغوبو توی چی پا مرائی کی پاسان تیریگی اے دا دیس کل با مرائی کی آسانوی زکا خوگی بای صفا ستر بای ویتوفو علیہم ولدانن گردی با پدوی دا پار دا خدمت ولدانن الکانون و جوانان مخلدون چی امیشه بزوانانوی ادار ایتهم کلچو گوری دوی حسبتهم نوه مخاطب گمان بپیوکی لؤلو ام منثورا چی دا ملغلری دی خوری وری کڑی شوی و ادار ایت کلچو گوری ثمر ایتا نو پا دغزه کی او بگوری پا جنت کی نعیمن یولوی نعمت و ملکن کبیرا او بادشاہی لویا اے دا هر جنتی بیولوی بادشاہی وی الله دې زموږ استاد او د ټولو نصیب کې دین اندازو لګوي. دومره لوی بادشاہي وي دا ادنا جنتی جنت بسمری لکدا دنیا او لس دنیا غانې چور سره نور رايو زکي دا ټول دنیا اچ دور ور سره لس کر ته نور کې نو دا اعلی جنتی و سور بادشاہي وي. عالیهم ثیاب سندسن د پاسد دوی جامی بی سندسن د نرو ریخم خزرن چشن رنگ بی و استبرق نو د غٹو ریخم و حلو و ساور من فزوتن او کالی بواشو لیش دیت د بنگلون چداب دسپینو ضروی و سقاهم ربهم شرابن تهورا او بس کئی پا دوی رب دوی شرابن دسکلو اغشیت و هورا پاکیزا پاکیزا سکاک با پیلا حلالمینو کی انہا ذا بیشک دا کان لکم جزان دتا سود پار بدلا وکان سعیکم مشکورا او کوششتا سو قبول و منظر. اے دا جنت او د دین متون استا سو بدلا وکانا سعیکم مشکورا او استا سو کوشش قبول او منظور. الله دا دور بدلی زکا در کې چې استا سو کم کوشش کولو اے دین مزد کولو دین مخولو روجی منیوی منزونا مکول جهادونا مکول مساجد او مدارس مجوڑول دا سعی مقبول او منظور وا. الله دې زموږ استاد سعی مقبول او منظور کی. انا نحنو بشک موږ نزلنا الیک القران را لې ګلې مود حبیب پتاوانه قران تنزیلا پر لې ګل سرا فصبر لحکم ربک نو صبر کا د پار د حکم او فیصله د خپل رب دا اللہ دا فی صلیف انتظار شا ولا تو تعتا بداری مکو من هم دا دی کافرنا آث مند گنہگار او کفورا او یادنا شکرا وذکر اسم ربک بکرتا واسویلا اور آیا دا ونم دخپل رب سہر او مازیگر ومن اللیلی پسیسی دشپی کی فسجد لہو نو سجدہ او مزو کدی اللہ تا وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا او پاکی ولا بیان کش پوگدا اے اوگدش پدا اٹولش پا اللہ تا پاکی بیان کا وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا او پاکی بیان کا اللہ تش پلویا. او دینا مراد اغا تحجد دی قرآن دے نور ذکر دے. ان هؤلاء بشك ذا كافر يحبون العاجله دائما ساتد دنيا سرا ويذرون وراءهم او پریگدی دزان نمخ کی یوما ثقيلا اغرس چډیر درندا. نحن خلقناهم مونږ پیدا کړی دی دوی وشددنا حسرهم او مضبوط کړی دی مونږه بندونه د دوی د اثر نه مراد بندونه دی اندامونه دی مونږ مضبوط کړی دی اندامونه د دوی. و اذا شئنا کله چې مونږه وغواړو بدلنا امثالهم تبدیلا نو په بدل کې براولو په مثل د دی په بدل کې راوستل. ان هذه تذكره بشکه دا صورت یو عبرت او یاداش او نصیحت ده. فمن شاء اتخذ دا غچا چی خوخشی نو دینی سی لا ربی خپل رب تسبیلا لا رد نزدیکت. وما تشاؤون اوستاس په خوخنشی کې ده الا ان یشاء الله مگر دا چې د الله خوخشی. ان الله كان عليما حكيما بيشكد الله دې پوهه او حکمت والا. يدخل من يشاء في رحمته وردن کوي چاله چوغاړي په خپل رحمت او مهرباني کې. والظالمین او ظالمان او کافران اعد لهم عذابا الیما تیار کړه د دوی د پاره عذاب درناک.